جیسے ایک بزرگ صاحب کے لڑکے تھے اسی سے کہہ رہے بس ویسا ہی اپنا. میں نے کہا ویسے نہیں ہوگا. جی ہاں یہ طریق طریقے محنت ہے, طریقے مشقت ہے. ویسے تو کروڑوں کروڑ میں سے کوئی اتفاقاً ایسا ہوتا ہے جس کو ورنہ تو کچھ نہ کچھ مار دھاڑ نسل ساتھ کرنا پڑے گی, چیخ پکار مار دھاڑ. سنی سر لڑکے ہی کرتے تھے تو وہ بھی کرتے تھے. لڑکے کہتے تھے آتا تو ہے دیر سے لیکن چیخ چاخ کے ذرا سی دیر میں یاد کر کے سنا کے چل دیتا ہے. مگر چیختا تو تھا جو چیخنا تو پڑے ہی گا. عادل صاحب بہت توازن سے جھکائے ہوئے ہیں, بس تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کم سے کم پانچویں آسمان پر تو ہوں گے لوگ, تو چوتھے پہ پہنچتا ہے یہ پانچویں پر پہنچا ہوا. کیا بات ہے عادل صاحب, ارے شریر نہیں اٹھا رہے اس کو کر لے محنت کم وقت. کمان ہوتا ہے کہتا ہوں بچے کچھ نہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. اپنی محنت کے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس زمانے کی محنت آئندہ کارانہ ہوتی ہے اور نہ مدرسی میں پھر محنت کرنا پڑتی ہے. یا تو آدمی ٹمپریری کرتا ہے, جیسے پورنیہ کے ایک مولوی صاحب کو کہتے تھے اور کلمہ تو لفظوں کیا سمجھتے ہیں کلمہ کیا چیز ہے, کلمہ عجیب چیز ہے. کیا چیز ہے کلمہ, غور کیجیے کلمہ کیا چیز ہے. کلمہ عجیب چیز ہے, کلمہ لفظ چلو کا تقریر ہو گئی. تو انہیں کے وطن کے کاج نے سے کہا پھر تو پڑھ لیں, تو ان کو پڑھاتے تھے. ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا یہ محنت کر کے آتے ہیں پڑھا کے پڑھاتے ہیں, بس ان کے خلاف گنڈوں کو لے آئے. اس بیچاری جان میں چاہ کے بھاگ کے آئے, میرے اجرے میں رہے گا آج تک دو دن گئے. میں نے کہا بھائی احسان کر کر ہی بن جاتا ہے, تم نے کہا ہی کیوں تھا کہ یہ پڑھا پڑھ کے پڑھاتے ہیں. تو غصہ آئے گا ہی اور پھر پورنمی آدمی کو تو غصہ آتا ہے, شام کے خلاف سن نہیں پاتا. اور اس کے بعد خلاف ہی بہت بڑے عالم کی متعلق سنا, وہ اپنے شاگرد سے پڑھتے پڑھتے ایک مسلم استاد نے تقریر کی, شاگرد نے ویٹو کر دیا. اگلے دن آئے پھر تقریر کی, شاگرد نے ویٹو کر دیا. تیسرے دن آئے تقریر کی, شاگرد نے ویٹو کر دیا کہ کتاب لے کے پہنچے کیا نہیں کر. انہوں نے تقریر کی استاد کی سمجھ میں آئی کہ وہ پورا فن ان سے پڑھا ہوں پھر رات میں پڑھائی. جی ہاں ایسے شاگرد بھی ہوتے تھے بعض بلی اتنی بلایا تو تین میں ان کو بڑی معلومات تھی. وہ بھی جا چکے وہ بھی جا چکے اور نہ معلوم کتنے جا چکے. ہم تو اس وقت سیکھتے جب بچہ گھر رہے ہیں گھر بچے ہیں زمانے کے لوگوں میں تواضع اور برملا ان کی مدد کرتے اور تعریف کرتے اور کیا بھائی جس سے لیا ہے آدمی اس کی تو مدد کرے. چلیے آپ بتاتے کہ کیا فائدہ, کہتا ہوں اس سے فائدہ کیا. چلیے کام خاص کے لیے کبھی برہان مولانا عبدالرحمان صاحب الحمد للہ پڑھا رہے. مولیانی نے بتایا ایک جگہ اٹک گئے, فرمایا جا مجھے اللہ سے پوچھ کے آؤ. اور مولانا عبداللہ صاحب ان کے شاگرد تھے مولانا عبدالرحمن صاحب کے. مولانا نے دیکھتے ہی فرما یہاں عبارت غلط ہے. عبداللہ ٹونکی کا جس پر حاشیہ ہے اس میں عبارت اس طرح سے انہوں نے آپ کو کہہ دیا حضرت بیان کر. آیا سمجھ چلیے اور اگر آپ لوگوں کے سامنے ہوتا تو علی علی کر کے شور کر کے کیا پڑھایا کچھ بھی نہیں. استاد بھی تو انسان نہیں ہے, بھول ہوتی ہے چونکہ کہ میں نے ہدایت پڑھائی پہلے سارے جگاڑ کر دیا بہت دیکھا سمجھ. میں نے کہا بھائی میں تو سبق میں کہہ دوں گا میری سمجھ میں یا کسی اور سے پوچھا. میں جیسے وہاں پہنچا سمجھ میں آ گیا, جب سمجھ میں آ گیا تو بچوں سے پھر کہہ دیا ہوں بچے اللہ کے کرم سے سمجھ میں آ گیا. میں رات کو آ رہا ہوں اپنے بڑوں سے کتنی پوچھ لی کتنی بار. اس زمانے میں تو میں میرا معمول تھا, میں تو حدیث کا مطالعہ کرتا تھا مغرب سے عشاء تک درسی کتاب پھر ہوتی تھی. وہ درسی کتاب میں اگر کہیں اٹک گیا منطق میں اٹکا کرتا تھا تو اس کو رکھ دیا کہ پوچھوں گا. مولانا سفیر صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا, استاد محترم مولانا میر احمد صاحب سے پوچھتا, تیسرے نمبر پر بڑے میاں کے یہاں جاتا ناظم صاحب کے یہاں. ڈرتے کاٹتے خوش حواس خطا ہوتے تھے, وہاں ہمت نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اٹک گیا, میں مولانا سے پوچھا مولانا جاؤں سر ان کا حضرت کی کیا سمجھ میں نہیں. حضرت نے دیکھ کے سمجھا ارے یہ واو غلط ہے رے, بس ایک واو نے آفت کر دی تھی. اور گجراتیوں کے یہاں تین واو چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے تین واو, السلام علیکم واو واو واو, سورت سے خطایا بڑودا سے اس میں ہی لکھا ہوا تھا السلام علیکم واہ واہ واہ کہ کیا چیز ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ہاں تو یہاں تو تین تین واو چلتے ہیں, وہاں ایک ہی واو آپ کیے ہوئے تھا عبارت میں. حضرت نے جب بتا دیا اسی طرح مقدمہ مشکات پڑھاتے ہوئے فرمایا جو واو غلط صحیح ہے. واؤ غلط ہے نا آدھو کیا بدھ دیکھ کیسے پڑھا تم نے حاضر دماغی سے کیوں نہ پڑھا. چلیے پکال جدید ایک جگہ مقدمے میں واؤ غلط ہے نا جی ہاں خواب پڑھا ایسی ایسی باتیں یہ مسکلیات ہیں چھپائے رہتا ہے جیب میں دھرے رہتا ہے. چلیے کیا ہوتا تھا بتائیے غور سے سنتے تھے اور کیا نہ پیسے تھے نہ کوئی چیز تھی نہ کبھی بازار کا خیال آتا تھا نہ کھانے پینے کا خیال آتا تھا تو کیا کروں. چلیے پیسے نہ ہونا بھی بعد میں چلیے پکا لو جدید میں نے سوچا کہ نر الگ ہے اور جو الگ ہے. چلو یہ بھی نیا نسخہ ایجاد ہو جیسے ہم نے دو فیل کاٹ ایک فیل کاٹ کے دو بنائے تھے وہ تو عجائبات تھا سر. فوراً ایک فیل میں دھول تیار اور ایک فیل عجائبات تیار کیا تھا. مولانا واہ واہ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. وہ تو فوراً میں نے اس کو جو کاٹ دیا تھا فوراً پرارمبھ کیا فارم لگا کے اور اس کو سی دیا دونوں کو ایک بنا دیا کہ بتائیں نہیں کسی کو نہیں بتایا کیا بتاؤں گا. اتنے ایک مشرم کا معاملہ ہے سی ہوا ہے ہنس رہا ہے جانے آپ نے بتائیے میں خود اپنی فراست سے نکال لوں گا. نکال لینا بھائی چلیے سیبر ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چمگادڑ ہنس گئی. چلیے بچے شرم کی بات تو نہیں کہی جاتی, لیکن کہتے بھی یہی کہ میں غلط کیا, کہتے بھی ہے غلط کیا. چلیے نمعلوم کتنی غلطی کی ہوگی, نمعلوم کتنی غلطی کی ہوگی. چلو اجزا کتاب زبان میں آ رہے ہیں وہی ان شاء اللہ. رسول ابن حجر کا میں بہت نام لیتا ہوں, بڈھا ہے, خراٹ ہے, امام المحققین ہے, شیخ المتقین. ابھی میں قاضی کی قبارت دیکھ رہا تھا, یار لمبا چوڑا جنگل, اس جنگل میں سے حافظ نے بات ان کا انتخاب کیا, تب اندازہ ہوا کہ بڈھا کیسا. ہمارا بڈھا ہے, ہم نے تو بس اسی بڈھے کو پکڑ لیا, ساری عمر اسی سے دوستی رکھی اور اسی سے لڑتے بھی رہے, اس کے اشکالات بھی کرتے رہے. آپ نے بات غلط کہہ دی, آپ کا حوالہ یہ غلط ہے, آپ نے مطلب غلط سمجھ لیا, لیکن پھر لائی انہیں کے دسترخوان پہ کھا لیا. بڈھا ہے حافظ. چلیے فتح ہو جائے تو سالار لشکر کو یہ چاہیے کہ مرکز کو اطلاع بھیجے, مرکز والے پریشان ہوں. چلیے آگے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا. چلو یہ وہم ہے. چلو یہ تو ہمارا کاغذ بھی ہماری قال رسول جریر ابو عطار, ابو عطار احمسی. چلیے والذي بعثك بالحق ما جئت فحكى ترك وانا جمل كاجره فبارك على خير احمد ورجاليا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انہوں نے ابو عطار کو طارق بنا دیا. کہنا یا چلیے جلان اس کو صحیح کر ابو عطار حسین ربیع اطل احمسی ان کا نام ہے, ناقل صاحب نے بنا اس محب فارق ابن ربیع. باب ما یعطی بشیر, فرماتے ہیں جب بشارت لے کر بشارت دینے والا آئے تو اس کو کچھ حضیا عطیہ دینا چاہیے. حضیا وآتا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ میں حین بشر بتوبته وبالاستعانة من المؤمنین فی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب لا ہجرت بعد الفتح. لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں جب کوئی علاقہ فتح ہو جائے تو وہاں سے یہ کرنے کی ضرورت بات نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پہلے تک تو ہجرت کا امر فرمایا, جب مکہ فتح ہو گیا تو صاف اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح ولكن جهاد بنو مكن. اور امام ابو داؤد نے حضرت معاویہ سے جو نقل کیا لا تنقطع الہجرۃ تنقطع التوبہ، اس کا تعلق بلاد غیر مفتوحہ سے. علماء نے لکھا ہے خاصۃ شافعیہ حنابلہ نے، اگر کوئی شخص دار الحرم میں مقیم ہو اور وہاں احکام شریعہ پر عمل کرنے پر قادر نہ ہو تو اس پر ہجرت کرنا فرض ہے اگر وہ ہجرت کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر قدرت نہیں رکھتا جیسے عورتیں بچے تو ان کے لیے فرض تو نہیں ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے. اور جو شخص دار الحرم میں ہوتے ہوئے احکام شریعہ پر عمل کر سکتا ہے اس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے تاکہ ان اعمال میں شرکت کرے جن اعمال کی شرکت دار الاسلام ہی میں ممکن ہے، جیسے جہاد میں جانا. مجھے اس پر علامہ شوقانی کا ایک لطیفہ یاد آیا، کسی نے ان سے کہا بخاری شریف کی شرح لکھ دیجیے، کہنے لگے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح الباری کے بعد خام خان کے لیے شریف بخاری کے لیے قد و کاوش کرنے کی ضرورت نہیں، مگر انصاف یہ اگر کسی شخص کو موقع ملے اور لکھنے کا سلیقہ بھی ہو تو بہت سی باتیں لکھی جا سکتی ہیں. آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں گیسوئے اردو ابھی نمت کے زیرے شام شمعِ سودائے دل سوزیے پروانہ ہے، ابھی گیسو میں بہت سے شامل لگائے جا سکتے ہیں. آپ لوگ الحمدللہ سنتے ہی رہتے ہیں کتنے شامل لکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ شافعیہ حنابلہ وغیرہ اکثر علماء فرماتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح کا تعلق مکہ مکرمہ اور بلاد مفتوحہ سے، اور جو بلاد غیر مفتوحہ ہیں وہاں سے ہجرت کا حکم جاری ہے. امام ابو عبید القاسم السلام اس حدیث کی وجہ سے ہجرت کے سقوط کے قائل تھے، ولیکن قوله لا يوافق الحديث الشريف. وبه قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شيبان وسرنا مجاهد عن طاوسنا بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قتل مكه لا هجره بعد القتل ولكن جهاد المنيه وهي تسن كرتم فانجروا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال ما يزيد بن زرعين قال ان ابي عثمان عليا عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجاهد بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجاهد يبايع قال الهجره فقال لا هجره بعد قتل مكه ولكن ابايعه على الاسلام. وبه قال قال علي بن عبد الله قال قد سكن قال عمرو بن جرير سميت اعطاني قل ذهبت مع عبيد بن عمير الى عائشه رضي الله تعالى عنها وهي مجاهده بسبيرا فقالت لنا ان قطع الهجره منذ فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكه فبلسان امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا استبق اذا ارتد الرجل الى النظر في شعور اهل الذمه والمؤمنات اذا عصينا الله وتجليدهن. امام بخاری کہتے ہیں اگر ضرورت پیش آ جائے ذمہ اور مومنات کے بالوں کو دیکھنا ان کو ننگا کرنا جائز ہے. حدیث کا تعلق تو مشرکہ سے ہے لیکن ضرورت کی بنیاد پر حضور نے اس کے یہاں حضرت علی وغیرہ کو بھیجا تھا اور حضرت علی وغیرہ نے کہا تھا ادھر لنت ہم اس کو ننگا کریں گے ورنہ جلدی کتاب نکال کر کے دے دیں. یہ ضرورت مومنان کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے جو عمل مشرکہ کے ساتھ جائے وہ مومنہ کے ساتھ بھی جائے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن طائف قال حدثنا شعبة قال اخبرنا حسين بن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن وقال عثماني فقال لي ابن عطية وكان علويا اني لا عثماني علوي دو مسلک تھے، عثمانی وہ شخص تھا جو حضرت عثمان کو ترجیح دے علی پر، اور علوی وہ تھا علی کو ترجیح دے حضرت عثمان پر. یہ مسلک صحابہ اور بعد کے لوگوں میں رائج تھا اور ایسا کرنے کی وجہ سے انسان مبتدع نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر ان کو ترجیح دے تو یہ شیعی ہے، اور اگر ترجیحی پر اکتفا نہ کرے، قدم آگے بڑھا دے اور ان سے بغض رکھتا ہو تو رافضی ہے، اور اگر بغض کے ساتھ ان کی امامت کا اعتقاد بھی نہ کرتا ہو اور انہیں برا بھلا کہتا ہو تو غالی رافضی ہے۔ ولم يكن احد من اصحابك الا وله بما كتب ان يدفعه الله به عن اهله وماله، ولم يكن لاحد فاحببت ان اتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر دعني ادرك ولك فانه قد نافق، فقال وما يدريك لعل الله ان كان على اهل بدر، فقال يمر ما شئت فقال انه كان معلوم ان الله من اهل بدر في طرف توجه في افر ما جو جاهل فهذا الذي اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم کا یہ مطلب نہیں کہ تم آزاد، مطلب یہ ہے تمہارا یہ عمل ایسا مقبول ہے کہ اس کے بعد تم کو کسی غلطی پر باقی نہیں رکھا جائے گا، اس سے توبہ کی توفیق ہوگی اور صاف ستھرا کر دی۔ لیکن وبل اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استقبال الغزاه، جب مجاہدین جہاد سے واپس آئیں تو ان کے اکرام میں ان کے استقبال کرنا چاہیے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، اعزاز ہو۔ چلے عن ابن ابي هريره قال عن زبير بن جعفر ان تذكر اذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وترك، ابن زبیر نے عبداللہ بن جعفر سے کہا تم یاد ہے جب ہم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے گئے تھے، عبداللہ بن جعفر نے فرمایا ہاں یاد ہے، فحملنا وترک، حضور نے ہم کو تو اپنی سواری پر بٹھا لیا اور تم کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح بخاری شریف واقع مسلم میں اس کا الٹا واقع ہو گیا، انہوں نے بتائی کبھی اسامہ بن علی نبی بن شہید یہ حدیث تخریج فرمائی، اس لیے یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے انہیں زبیر سے کہا اتذکر، تو اس پر عبداللہ بن زبیر نے کہا نام فحملنا وترک، لیکن مسلم کے سیاق مرجوع ہے۔ قاضی یاد وغیرہ نے اس کی تعویل بھی کی اور کہتے ہیں فحملنا وترکت کی ضمیر عبداللہ بن جعفر قال نعم فحملنا وترکت میں قال کی ضمیر عبداللہ بن جعفر کی طرف لوٹائی جائے گی۔ چلیے وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا معاويه عن الزهري قال قال صاحب بن يزيد ذهبنا تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم معصيه الى تهنئه الوداع، وبه استعاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يقول اذا رجع من الغزو، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قفل كفر ثلاثا قال عائبنا ان شاء الله تعالى ان شاء الله في جاده، نافع کی روایت میں ہے اور سالم کی روایت میں نہیں ہے، سالم کی روایت پہلے آ چکی۔ چلیے مقفلہ من اسوان میں اسی طرح سے واقع ہوا، آپ بنیادی کہتے ہیں یہ وہم ہے، اس لیے یہ واقعہ تو خیبر سے واپسی کے وقت شاید علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جو بات پیش آیا ہو، لیکن علامہ کی بات وہم پر مبنی ہے۔ ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي التي وقرأت تفتية من دخل يجن فأقل تاكتو فسريا جميعا فأقطع الله صلاة فقال يا رسول الله جعلني تغذى فقال عليك ما أتى فقال بصهن على وجهه وأتى فأقى عليك وأصنع لهما وركب وما فركب واقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على المدينة قال عليكم رقائدنا عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا يحيى بن أبي سلمة عن سلمة سے کیا فائدہ ہوں پوچھتا ہوں. تسلسل عبارت تو قائم رہا نہیں جس میں کھانسی کود پڑ. یہ سب عادتیں غلط ہیں, ان کو چھوڑو. چلو بس سانس لے لیتے تو رک جاتے, اس میں کون سی ذکر کی بات ہے. چلیے وإن أبا طلحة قال عاصم قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله في ذلك هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك قال وجيه فقتل قصدرا فألقى صبوا عليه فقال قصدرا بروح قصدرا فألقى صبوا عليه فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فصاروا حتى إذا كان من زار المدينة أو قال أشرف على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم عائبون تابعون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول حتى دخل المدينة وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. سفر سے واپسی ہو تو دوزانہ عزم کرنا ممنوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سفر سے واپس کے شریف ملا کے مسجد میں جا کر دوڑانا ادا کرنا پھر چلے. ابھی مساجد کی مناسبت سے میں تھوڑے جو مساجد میں بھی آ چکا ہے اور یہاں سفر کی مناسبت سے آگے آئے. چلیے کیا مجھے سفر سے واپسی ہو جائے ملاقاتیوں کے لیے کھانے کا نظم کیا جائے سنی پوچھتے موجود یا موجود ہے آدمی آنے والوں کی آواز کریں. چلیے ملاقات کے لیے کوئی جاتا تو ہم اس کو افطار کراتے. وبه قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا مكين بن شعبة عن مخالد بن دثار بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم المدينة نحر جزورنا بقرة وزاد معاذ بن شعبة عن محارب ان سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ذي وقيتين ودرهم او درهمين اما قدم السراء امر ببقرة فذبحت فاقر منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار بن جابر بن رضي الله تعالى عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين سراء موضع ناحية ناحية المدينة موضع ناحية المدينة سرار جزائے مدینے کے اطراف میں. جہاد کی غنیمت حاصل ہوتی ہے غنیمت میں سے خمس نکالنا فرض ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے سے اس پر تنبیہ کی ہے اور اس کی فرضیت پر اتفاق. اس میں اختلاف ہے کہ خمس سب سے پہلے کب فرض ہوا اور نکالا گیا. علی کی جو اس بات میں آ رہی ہے اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ منبر میں فرض ہوا. علامہ داؤدی کہتے ہیں خمس کی آیت یوم بدر میں اتری ہے. شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کی تصریح کی. ابن جریر طبری پر کہتے ہیں سب سے پہلے خمس بنی قینقاع کے مال سے نکالا گیا ہے سن 2 ہجری میں. بنو قینقاع کا قصہ بڑے کے بعد پیش آیا اور ابن اسحاق ابن شام کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جس میں سے خمس لیا گیا ہے غزوہ اموال بنو قریظہ کا. اموال بنو قریظہ سے لیا گیا علامہ ابن بطال کہتے ہیں میں شعر میں اختلاف نہیں کہ خمس بدر میں نہیں تھا قاضی اسماعیل مالکی بن قریظہ کے غزوہ میں ذکر کیا ہے. کہ اس میں سب سے پہلے خمس پر کیا گیا, لیکن کوئی شافی بیان نہیں پیش کیا ہے. آپ خمس کا معاملہ یقینی طور پر بنان ہونے نہیں آتا ہے. آپ اتنی نظر نے اس کی تردید کی, پرماتما ہلے سیر سے بھی نقل کیا ہے. صراحتن اس سلسلے میں کوئی بات ہے نہیں کہ جس میں تصریح ہو کہ بنان بدل میں خمس نہیں تھا. اور تعجب ہے عبداللہ بن جاش کے سریا میں مرتاز خمس کے قائل میں اور پھر انہوں نے بدل میں اس کی نفی کرتے ہیں. آنے کے انفال جس میں فل خمس کی تصریح ہے اس کا اکثر حصہ قصے بدل میں اترا. اسلام سے پہلے نربا کا دستور تھا, رئیس جیش ایک وہ اپنے لیے خاص کر لیتا تھا, باقی غانمین کا حصہ ہوتا تھا. فرق مصرف کا بیان آئندہ آ رہا ہے, خمس کے مصرف کا. اور خمس الخمس حضور کا حق تھا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. بعض کو کہتے ہیں خلیفہ کو حق ہے, امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مصالح مسلمین میں فرض کیا جائے گا. ایک روایت میں فرماتے ہیں مصالح سمانیہ پر فرض کیا جائے گا. انفیت یہاں آپ کے بعد آپ کا حق ختم ہو گیا, اور اسی طرح ذوال قربا کا سارا خمس خمس الخمس یہ تارا مساکین اور ابن سبیل پر تقسیم ہو جائے گا. امام بخاری نے اس بات تین حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث میں تو صراحت خمس کو ذکر ہے, دوسری حدیث کے بعد گروپ میں مغازی میں ہے, لیکن تیسری حدیث میں خمس کا ذکر نہیں ہے. اور شاید اس میں لفظ فی جو آیا ہے اس کے عموم کو امام بخاری نقصان میں رکھتا ہے, کیونکہ بہرحال لفظ فی سے خمس خود بخود سمجھ میں آتا ہے. ویسے غنیمت اور فی میں فرق ہے. غنیمت وہ مال ہے جو ایجاد الفی اور رکاب سے حاصل ہے, اور فی وہ مال ہے جو بغیر ایجاد الفی اور رکاب کے حاصل ہے. غنیمت کی تخمیص متفق علیہ ہے, فی کی تخمیص میں اختلاف ہے. جمہور انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ امام کی رائے پر ہے, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تخمیص کے قائل ہیں, اور اس کے خمس کا وہی حکم ہے جو خمس الغنیمت کا حکم ہے. اور باقی امام کی رائے پر ہے, اور امام احمد ابن حنبل کی دو روایتیں ایک جمہور کے موافق دوسری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق. چلیے غرارہ کی جمع بڑی قوم جس کے اندر بہت سارا اللہ یا بس وغیرہ لاتے ہیں. انسان کو باہر جانا تو آراستہ ہو کر جائے، جیسے آدمی گھر میں ننگا پڑا ہوتا ہے یا سادے انداز میں ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے چلی تعلیم سمائے انسان کو چاہے کتنی تعلق ہو لیکن اجازت دے کے اندر جانا چاہیے، معلوم ہے لوگ کس حال میں ہوتے ہیں۔ اللہ دلّی ابھی امام خطابی وغیرہ نے لکھا کہ حضرت حمزہ نے یہ بات مستی شراب کی مستی کے عالم میں کہی تھی، اس وقت شراب مغار تھی اس لیے معذور قرار دیے گئے، اور اگر آج کوئی ایسا کرے تو اس کے دن تو بہواری ہے اور وہ سزا کر مستحق ہوگا، یعنی ہمارا بھی کل ہی جائے گا۔ چلیے یہاں تو رواج ہے کہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے حضور کی وفات کے بعد حضور کے ترکے سے اپنی میراث مانگی، یہی حدیث کتاب المغازی میں آ رہی ہے، اس میں تصریح ہے کہ انہوں نے حضور کے اس مال میں سے میراث مانگی جو اللہ نے بطور روپے کے آپ کو عطا فرمایا مدینہ میں، فدق میں، اور اسی طرح جو خیبر کا خمس تھا، یہی وہ لفظ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ حدیث نمبر 3 میں وہ خمس کا ذکر نہیں لیکن فے کا ذکر ہے، اور فے کے لفظ سے تو بہت کم سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ لفظ فے کبھی تو عرفاً غنیمت کے مقابل حاصل شدہ مال پر بولتے ہیں اور کبھی مطلقاً اس مال پر بولتے ہیں جو حاصل ہو جائے تھا کسی طرح سے۔ چلیے فاطمہ فاطمہ ناراض ہونے، سوال یہ ہے کہ جب نبی کی حدیث ملی تو پھر ناراض کیوں ہو گئی؟ اور پانی ساشی تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ناراض ہوئی تھی، لیکن سیاح کلام اس بات سے اتباع کرتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا خیال یہ تھا کہ لانورس ماتر اپنا صدقتن سے مراد وہ اموال ہیں جو منقولات کے باب سے تعلق رکھتے ہیں، جن سے امت کے تبرک کا تعلق ہے، اور باقی جو آپ کی جائیداد غیر منقولات ہے اس میں وہ تو آپ کے ورثہ کی میراث ہے، لیکن شیخین اور اکثر صحابہ نے ان کی اس بات سے موافقت نہیں کی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی استثناء کے لا مورث ما ترک نہ صدقہ ارشاد فرمایا تھا، اور ہمیشہ سے عمل جمہور صحابہ ہی کی رائے پر ہوتا رہا۔ تزل مہاجر کرو حتا تو پیر کا وفات ان سے بے تعلق رہی، اس حدیث کا ظاہر کیا چاہتا ہے یہ مقاطع ختم نہیں ہوا تھا، لیکن امام ابن سعد نے طبقات میں، ابو حسن شاہین نے اور بیہقی نے اپنی کتابوں سنن دلائل اعتقاد میں عامر شعبی سے نقل کیا ہے، اور جس کے متعلق انہوں نے مرسل صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، یہ نقل کیا ہے، شعبی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کی عادت کو گئے، حضرت علی نے کہا ابو بکر اجازت چاہتے ہیں، کہنے لگی آپ کی رائے ہے، حضرت علی نے فرمایا ہاں، حضرت علی فاطمہ نے اجازت دے دی، صدیق اکبر اندر گئے، فترزاها حتى رضیت، ان کو خوش کیا یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرتبہ مقام کا تقاضا، یہی ہے وہ جس باپ کی بیٹی تھی اور جیسی تھی اس کا یہی تقاضا۔ چلی. وہاں سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آج کا اختلاف ہے کہ کتنے دن زندہ رہیں گے, چھ ماہ زندہ رہیں گے. چل مسلم کے ہیں پر تو ہے چل مسلم کہیں گے آپ کا ان طرف سے ہمیں نام لیا تھا دیرا تو ہم اصل کرتے ہیں تیرگر نے کہا مجھے خوف ہے اگر میں حضور کی کسی بات کو چھوڑ دوں تو میں راہ سواب سے چلیے. شیعہ اعلان لگاتے ہیں کہ ابو بکر عمر حکومت کے لیے آپ کے ساتھ ہو گئے تھے مدرسہ مسلمان میں, کیا یہی جو ہے طالب حکومت کی شان ہوتی, کوئی پوری زندگی ابو بکر کی دیکھ لے وہاں کچھ قائم نہیں سوائے اللہ کی بندگی کے اور رسول کی اطاعت. جو آپ کو پیش آتے تھے چلیے مقولہ نوری کہتے ہیں محمد ابن جبیر نے سمار ابن اور سبن خدسان کی حدیث کا تذکرہ کیا تھا. شریف چٹائی کی چارپائی کی گنا پر یعنی خود بھی چارپائی پر تشریف کر لیکن بہنوں کا یہ فلاسن متقین آنا بھی